بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز و جل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور آج تاریخ ہے 23 شعبان المعظم 1447 سن ہجری بمطابق 12 فروری 2026، اور جمعہ رات کا مبارک دن ہے اور اس وقت رات کے تقریباً 12:15 ہو رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا مطالعہ چل رہا ہے کتاب ضرب حیدری، جو کہ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی سائیں غلام رسول قاسمی دامت برکتہم العالیہ کی تصنیف ہے. تو ابھی تک ہم نے اس کتاب کا مقدمہ سماعت کر لیا تھا، اب ہم کتاب کا جو ہے وہ مطالعہ شروع کرتے ہیں. صفحہ نمبر 101 سے مطالعہ شروع کرتے ہیں، چنانچہ توجہ سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب. اللہ تعالی، اللہ کریم جل و علا شانہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کو تمام جہانوں پر فضیلت دیتے ہوئے منتخب فرمایا. ان میں سے 313 اصحاب بدر سب سے افضل ہیں، ان میں سے عشرہ مبشرہ افضل ہیں، پھر ان میں سے خلفاء راشدین افضل ہیں، پھر خلفاء راشدین میں سے سیدنا ابوبکر صدیق سب سے افضل ہیں، دوسرا نمبر سیدنا فاروق اعظم کا، تیسرا نمبر سیدنا عثمان غنی کا، اور چوتھا نمبر سیدنا علی المرتضیٰ کا ہے رضی اللہ عنہم. جہاں خلفاء ثلاثہ کو افضلیت حاصل ہے، وہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ کریم نے بے پناہ کمالات اور خصائص سے نوازا ہے. بعض بدعقیدہ لوگ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ ختنین سے بغض رکھتے ہیں، اور بالخصوص امیر المؤمنین اور امام الواصلین سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کے خصائص کا سرے سے ہی انکار کرتے ہیں. یہ لوگ خارجی اور ناسبی ہیں. محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخوارج کلاب الناری، یعنی خارجی جہنم کے کتے ہیں. حوالہ ابن ماجہ شریف، حدیث نمبر 173. 173. کوئی صاحب ایمان مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خصائص و کمالات کا انکار کیسے کر سکتا ہے، جبکہ چشم بینا کو احادیث میں تصریحات نظر آ رہی ہیں کہ علی المرتضیٰ ہی ذریت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. سیدت النسائی علی ابیہا و علیہا و علیہ الصلاۃ والسلام کے شوہر ہیں، ابن عم رسول ہیں، جنہیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے غزوہ تبوک پر جاتے وقت پیچھے چھوڑا تو فرمایا انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، یعنی تم مجھ سے وہی تعلق رکھتے ہو جو ہارون کا موسیٰ سے تھا. حوالہ بخاری شریف، حدیث نمبر 3706 اور 4416. مسلم شریف، حدیث نمبر 6218 6221. ترمیزی شریف، حدیث نمبر 3731. ابن ماجہ، حدیث نمبر 115. وہ ہر مومن کے محبوب و ناصر ہیں، جن کی شان میں تاکیدن ارشاد ہوا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من ولاہ وعادی من عادہ، یعنی جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے. اے اللہ، جو علی کو دوست مانے تو اسے اپنا دوست بنا، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. حوالہ ترمذی شریف، حدیث نمبر 3713 3713. مشکات شریف، حدیث نمبر 6091 6091. وہی یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فاتح خیبر ہیں، جن کے حق میں حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو خدا اور رسول کا پیارا ہوگا اور خدا اور رسول اسے پیارے ہوں گے. حوالہ بخاری شریف، حدیث نمبر 2942 2942، حدیث نمبر 3009، حدیث نمبر 3701 اور حدیث نمبر 4210. اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے 6223 نمبر پہ، وہی ساکن در دولت مصطفیٰ تھے جنہیں سرکار نے مسجد نبوی میں سے جنابت کی حالت میں گزرنے کی اجازت دی۔ حوالہ ترمذی شریف، حدیث نمبر 3727۔ وہ برادر مصطفیٰ تھے جو مواخات مدینہ کے موقع پر روتے ہوئے آئے کہ مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو حضور نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرتی، یعنی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حوالہ ترمذی شریف، حدیث نمبر 3720 3720۔ بے شمار صحابہ کے بارے میں یہ الفاظ تو موجود ہیں کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، لیکن یہ اضافی الفاظ صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائے گئے ہیں کہ لا یعدی عنی الا علی، یعنی میری ادائیگی علی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ حوالہ ترمذی شریف، حدیث نمبر 3719 اور ابن ماجہ، حدیث نمبر 119۔ یہ وہ باب العلم ہیں جنہیں تمام صحابہ سے بڑا قاضی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حوالہ مشکات شریف، حدیث نمبر 6120 6120۔ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسی مجلس قضاء و علم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے جس میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہوں۔ حوالہ الاصابہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 1296 1296۔ وہ عظیم المرتبت ہستی علی المرتضیٰ کی تھی جنہیں حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے کندھوں پر چڑھ کر کعبہ کی چھت پر سے بت گرا دیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کے کناروں کو چھو لوں۔ حوالہ السنن الکبریٰ للنسائی، حدیث نمبر 8507 8507۔ آپ کی نماز کی خاطر سورج کو واپس لوٹایا گیا۔ الشفا شریف، امام قاضی ایاز، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 185 185۔ رواتہ ثقات، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک اٹھا کر دعا فرما رہے تھے کہ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیًا، دوبارہ سماعت فرمائیں، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیًا، اے اللہ مجھے اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک علی کو نہ دیکھ لوں۔ حوالہ ترمذی شریف، حدیث نمبر 3737 3737۔ ہجرت کی رات رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بستر پر سوئے۔ حوالہ الریاض الندرہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 176۔ انہی کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علی میں 18 خوبیاں ایسی ہیں کہ ان میں سے صرف ایک بھی ان کی آخرت سنوارنے کے لیے کافی تھی، جبکہ ان میں سے 13 خوبیاں ایسی ہیں جو صرف انہی کے خصائص ہیں، اور اس امت میں کسی دوسرے کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ لقد کانت له 13 منقبتن لم یکن لأحد من هذه الامتی۔ حوالہ طبرانی اوسط، حدیث نمبر 8432 8432۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت نے علامہ سیوطی علیہ رحمت کے حوالے سے لکھا ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے فضائل و مناقب بھی اسی طرح کثرت سے ہیں، بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر ہیں، بلکہ بیشتر اعظم۔ حوالہ اشعۃ اللمعات، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 674 674 674۔ فقیر راکم الحروف نے چاروں خلفائے راشدین علیہم رضوان کے خصائص پر کتاب الخصائص لکھ دی ہے جو الحمدللہ چھپ چکی ہے۔ تفضیلی رافضیوں کا تعارف، الحمدللہ مناقب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تفضیلی رافضیوں کا تعارف کروایا گیا، چنانچہ سماعت فرمائیں۔ دوسری طرف بعض لوگ وہ ہیں جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شیخین سے بھی افضل مانتے ہیں، حالانکہ مولا علی کے خصائص 13 ہیں تو صدیق اکبر کے خصائص کی تعداد 20 سے بھی زیادہ ہے، جن کی تفصیل اس کتاب میں بیان کی جا رہی ہے پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ خصائص و افضلیت صدیق کے منکر رافضی اور تفضیلی ہیں، یہ لوگ بھی خوارج ہی کی طرح ہیں مگر دوسری انتہا پر کھڑے ہیں۔ ان دونوں کے برعکس اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تفضیل الشیخین و حب الختنین، یعنی شیخین کو افضل ماننا اور ختنین سے محبت رکھنا۔ حوالہ شرح عقائد نصفی صفحہ نمبر 150۔ علماء اہل سنت نے سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ شیخین کی افضلیت کا یہ معنی نہیں کہ خدا نخواستہ ختنین کی محبت میں کمی آ جائے، اور ختنین کی محبت کا یہ معنی نہیں کہ انہیں شیخین سے افضل سمجھ لیا جائے۔ شیعہ مذہب میں بے شمار فرقے پائے جاتے ہیں، ان کے فرقوں کی تفصیل بے شمار علماء کرام علیہم الرضوان نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائی ہے۔ مثلا شیعہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمٰ نے تحفہ اثنا عشریہ میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے السیف المسلول میں، حضور غوث اعظم و قطب الاقطاب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی نے، غنۃ الطالبین میں وغیرہ۔ اس مذہب کی ایک خاص تعلیم تقیہ ہے یا تقیہ ہے، یعنی دین کو چھپانا۔ اس تقیہ کی وجہ سے ان کے تمام فرقوں کی شناخت اور تعاقب نہایت مشکل ہو چکا ہے۔ آج ہم جس موضوع پر قلم اٹھا رہے ہیں وہ ان کے ایسے فرقے ہیں جو خود کو اہل سنت کہتے ہیں، ان کی بھی متعدد اقسام ہیں۔ ان میں ایک فرقہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے تین خلفاء سے افضل کہتا ہے، اس فرقے کو تفضیلی فرقہ کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک فرقہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہے کہ جو لوگ تفضیلی ہیں وہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی دشمن ہیں۔ یہ سب گمراہ اور بدعتی فرقے ہیں۔ علماء اہل سنت نے تصریح فرمائی ہے کہ یہ لوگ اہل سنت سے خارج ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ خوارج، روافض اور معتزلہ تینوں گمراہ فرقے ہیں جو اجماع امت اور سواد اعظم کو کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ خارجی کا معنی ہے نکل جانے والا، رافضی کا معنی ہے چھوڑ دینے والا اور تتر بتر ہو جانے والا، معتزلہ کا معنی ہے علیحدہ ہو جانے والا۔ جو شخص سواد اعظم کے خلاف اپنی خرافات کو درست ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت سے دلائل پیش کرتا ہو اسے ملحد کہا جاتا ہے۔ ملحد کا لفظ لحد سے بنا ہے، اور لحد ایک گوشے اور پہلو کو کہتے ہیں۔ ٹیڑھا ہو جانا اور تیر کا نشانے سے خطا ہو جانا بھی الحاد کہلاتا ہے، اسی لیے بغلی قبر کو بھی لحد کہا جاتا ہے، اور لحد کو قبر کے وسط کے بجائے قبر کی بغل میں بنایا جاتا ہے۔ گویا روافض، خوارج اور معتزلہ والا مفہوم ملحدین میں بھی پایا جاتا ہے۔ لغت اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے ناموں کے یہی معنی ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں۔ ان سب میں ایک ہی روح حکار فرما ہے، یعنی سواد اعظم سے نکلنے والے، چھوڑنے والے، علیحدہ ہونے والے۔ اسی قدر مشترک یعنی کامن فیکٹر کی وجہ سے یہ اپنی ہی سوچ کے مالک اور آزاد خیال ہوتے ہیں۔ یہی آزاد خیالی ان کے اندر کثرت سے فرقوں کو جنم دینے کا سبب بنی۔ ان کا ہر بندہ اپنی ذاتی تحقیق اٹھائے پھرتا ہے جو دوسروں سے بالکل مختلف اور نرالی ہوتی ہے۔ یہ لوگ تحقیق کی آڑ میں جب بال کی کھال اتارتے ہیں تو بیچاری بھولی عوام عش عش کرنے لگتی ہے، مگر انہیں خبر نہیں ہوتی کہ یہ شخص گمراہ ہے اور انہیں بھی گمراہ کر رہا ہے۔ جو لوگ اپنی گردن سے سبیل المؤمنین کا پٹا اتار کر آزاد خیال ہو جاتے ہیں، اور ان کی مثال کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوتی ہے جو خدا معلوم کس کی گود میں جا کر گرے یا کون سے کھمبے پر الجھ جائے، لیکن لٹ جانا اور تار تار ہو جانا بہرحال اس کا مقدر ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ماضی قریب میں بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جو غیر مقلد تھے، خود کو اہل حدیث کہتے تھے، مگر آپ یہ پڑھ کر حیران ہوں گے کہ غیر مقلد ہی نہیں بلکہ غیر مقلدین کے سردار ہونے کے باوجود وہ لوگ میلاد مناتے تھے، پکے وہابی ہونے کے باوجود انہیں اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے بہت محبت تھی۔ صحیح معنی میں آزاد خیال ہونے کے باوجود وہ تفضیلی تھے۔ ہم نے یہ سب باتیں نہایت ذمہ داری کے ساتھ لکھی ہیں، ثبوت ملاحظہ فرمائیے۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی غیر مقلد تھے، مگر اس کے باوجود وہ میلاد مناتے تھے، اور انہوں نے میلاد کے جواز کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الشمامۃ العنبریۃ فی مولد خیر البریتی۔ اس کتاب کا نام ہے الشمامۃ العنبریۃ فی مولد خیر البریتی۔ علامہ وحید الزماں غیر مقلدین کا ٹھیکیدار عالم ہے، مگر اس کے باوجود وہ تفضیلی تھا۔ اس کی کتاب لغات الحدیث پڑھ کر دیکھیے، جو 6 جلدوں میں ہے، اور اس میں وہ جگہ جگہ محبت اہل بیت کا نوحہ کرتا ہے۔ مرج البحرین سے مراد مولا علی اور سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہما لیتا ہے، اور اللؤلؤ والمرجان سے مراد حسنین کریمین علی جدہما وعلیہم الصلاۃ والسلام لیتا ہے۔ دوسری طرف اس شخص نے احناف کی درسی کتاب شرع عقائد نصفی پر تخریج بھی لکھی ہے، جس کا نام ہے احسن الفوائد فی تخریج احادیث شرح العقائد۔ یہ بیچارہ غیر مقلد ہے، جو کہیں تفضیلی ہے اور کہیں حنفیت پر کام کر رہا ہے۔ سید سلیمان منصور پوری بھی ایک معروف غیر مقلد عالم ہیں، جنہوں نے سیرت کے موضوع پر 3 جلدوں میں کتاب رحمت للعالمین لکھی ہے۔ یہ کتاب پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کے دل میں اہل بیت کی محبت ٹھاٹھیں مار رہی ہے، مگر اس کے باوجود وہ غیر مقلد ہیں۔ پروفیسر ابو بکر غزنوی اسی ذہن اور اسی خیال کے آدمی تھے، بلکہ یہ تو اہل حدیث ہونے کے باوجود پیری مریدی بھی کرتے تھے، اور آبائی طور پر نقشبندی سلسلے سے وابستہ تھے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو ہر غیر مقلد اور رافضی و تفضیلی بھی لیے پھرتا ہے، مگر خرابی ان سب میں یہی ہے کہ اپنے دیگر عقائد میں افراط و تفریط کا شکار ہیں، اور سواد اعظم سے ٹکرانے کی وجہ سے کوئی خارجی ہے، کوئی رافضی اور کوئی معتزلہ۔ شاذ متروک اور مردود اقوال تقریباً ہر موضوع پر کتب میں دستیاب ہیں۔ مثلاً بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل ہیں، حتیٰ کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی افضل ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعون بخشا گیا، بعض میں لکھا ہے کہ یزید بخشا گیا، بعض میں لکھا ہے کہ چونکہ یزید مسلمان تھا اگرچہ گنہگار صحیح، لہذا اسے رحمت اللہ علیہ کہنا جائز۔ ایسی باتوں میں سے بعض الحاقی ہیں، بعض موضوع ہیں اور بعض مرجوح۔ اس کے علاوہ معتزلہ، خوارج، روافض اور نیچریوں کی کتابوں میں رنگا رنگ خرافات موجود ہیں۔ ان خرافات میں معراج کا روحانی ہونا، مولا علی کا غلطی پر ہونا، امام حسین کا باغی ہونا وغیرہ شامل ہے، معاذ اللہ عز و جل۔ لیکن یاد رکھیے، حق کا معیار سواد اعظم کا اختیار کردہ موقف ہے۔ جس شخص نے وسائل کے بلبوتے پر بہت بڑی لائبریری جمع کر لی ہو، اس کی لائبریری میں ہر طرح کی لغویات موجود ہو سکتی ہیں۔ اگر ایسے شخص کا ہاضمہ خراب ہے تو وہ متد اول کتب پر بھروسہ کرنے اور مختار اقوال کی پیروی کرنے کے بجائے علماء کے تفردات، متروک و مردود اقوال اور نایاب کتب کے حوالہ جات پر نہ صرف اعتماد کرتا ہے بلکہ فخر بھی کرتا ہے، اور بال کی کھال اتار اتار کر اپنے غلط موقف کو نہایت رقیق تاویلات کے ذریعے ثابت کرتا ہے، اور اپنی تحقیق کی تائید میں کسی معتزلہ یا خارجی وغیرہ کا قول یا کسی کا مردود قول پیش کر کے اپنی تحقیق کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اس کے مقابلے پر سواد اعظم خواہ کچھ بھی چیختا رہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ عوام الناس اس کی ایسی خرافات کو علمی دقائق سمجھ کر اش اش کر اٹھتے ہیں۔ ایسا شخص اگر باطنی اور زبان دراز بھی ہو اور اس کے پاس وسائل بھی ہوں، تو وہ دین کے لیے اور علماء کے لیے اچھی خاصی پریشانی کھڑی کر سکتا ہے۔ حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، یعنی مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف ایسے منافق شخص کا ہے جو زبان چلانے میں ماہر ہوگا۔ حوالہ مسند احمد، حدیث نمبر ہے 144 144۔ اس طرح کے ملحد لوگ صریح احادیث کی موجودگی میں اپنے قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ دراصل بعض لوگوں نے اپنے ساتھیوں کو کنویں کا مینڈک بنا دیا ہے، اور یہ بیچارے کسی دوسرے عالم کی تقریر کو بھی پسند نہیں کرتے اور تحریر کو بھی۔ ظاہر ہے کہ جب یہ کسی دوسرے عالم کے پاس جائیں گے نہیں تو اس کی صلاحیتوں سے آگاہ کیسے ہوں گے؟ حضرت ایوب تابعی علیہ رحمہ کا قول ہے کہ اذا اردت ان تعرف خطا معلمک فجالس فجالس غیرہ۔ دوبارہ سمجھیں، اذا اردت ان تعرف خطا معلمک فجالس غیرہ، یعنی اگر تم اپنے استاد کی غلطی سے آگاہ ہونا چاہتے ہو تو اس کے علاوہ بھی کسی کے پاس جا کر بیٹھا کرو۔ حوالہ سنن دارمی، حدیث نمبر 647. آمدم برسر مطلب، ہم نے یہ رسالہ تفضیلیوں کے رد میں تحریر کیا ہے۔ اس موضوع پر ہماری یہ تصنیف کوئی پہلی تصنیف نہیں بلکہ تفضیلیوں کے رد میں لکھی جانے والی اہم کتابیں حسب ذیل ہیں۔ الحبل الوثیق فی نصرت صدیقی، اس کتاب کے مصنف حضرت علامہ جلال الدین السیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ ازالۃ الخفائی، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ سر الجلیلی فی مسئلۃ التفضیلی، یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ السوائق المحرقۃ، یہ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ سب سنابل پہلا سنبلہ، یہ حضرت میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ مطلع القمرین فی ابانتی سبقۃ العمرین، یہ حضرت علامہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ الظلال الانقى من بحر سبقۃ العتقى، یہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ غایۃ التحقیق فی امامتی علی و صدیق، یہ بھی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ تو اس کے مرتضوی، یہ حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ تفضیلیوں کا طریقۂ واردات، یہ بڑی ہیڈنگ اہم ہے، سماعت فرمائیں۔ تفضیلیوں کا طریقۂ واردات، کچھ تفضیلی تو ایسے ہیں جو صاف لفظوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین کریمین علیہم رضوان سے افضل کہتے ہیں، لیکن کچھ تفضیلی ایسے ہیں جو زبان اور قلم سے شیخین کو افضل کہتے ہیں مگر اس افضلیت سے مراد خلافت ظاہری میں افضلیت لیتے ہیں، اور ولایت باطنی میں افضلیت کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ قرار دیتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر وہی سابقہ تفضیل ہے۔ ان دونوں طبقوں میں کوئی فرق نہیں، بلکہ دوسرا طبقہ اپنی مکاری کی وجہ سے پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان کے اس طریقۂ واردات کو بے نقاب کرتے ہوئے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، ادھر والوں میں جن کے قلوب نے غلبہ ہوا ہوا و غلظت و جفا سے تفضیل شیخین کو گوارا نہ کیا اور صریح انکار میں نام سنیت مسلوب ہوتے دیکھا، ناچار تحصیل مطلوب اور دفع مکروہ کی یہ راہ نکالی کہ زبان سے تفضیل شیخین کا اقرار اور ترتیب مذکورہ اہل سنت پر بکشادہ پیشانی اصرار رکھا، مگر افضلیت کے معنی وہ تراشے جس سے ان کا مرتبہ مولا علی پر بڑھنے نہ پائے اور اپنا مطلب فاسد ہاتھ سے نہ جائے۔ اس فرقہ کے سامنے جس قدر دلائل قرآن و حدیث اور آثار اہل بیت و اقوال علماء سے پیش کیجئے، محض بے سود پڑتے ہیں۔ وہ سب کے جواب میں ایک ذرا سی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تفضیل شیخین سے کب انکار ہے، ہم خود انہیں بعد انبیاء افضل البشر جانتے ہیں، مگر افضلیت کے معنی یہ ہیں نہ وہ جو تم سمجھے۔ لیجئے، آدھے فقرہ میں سارا دفتر گاؤ خرد ہو گیا کہ کئی کرائی محنت برباد گئی۔ حوالہ مطلع القمرین قلمی، صفحہ نمبر 32-32۔ مطالعہ رکھنے والے احباب جانتے ہیں کہ قادیانی بھی خود کو ختم نبوت کا منکر نہیں مانتے، اور پرویزی بھی اپنا منکر حدیث ہونا تسلیم نہیں کرتے۔ یہی طریقہ واردات تفضیلیوں کا بھی ہے۔ اب ہم اولاً قرآن، سنت اور اجماع سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ثابت کرتے ہیں، اور اس کے بعد تفضیلیوں کے دلائل اور اعتراضات کی تردید کریں گے۔ وباللہ توفیق۔ قرآن میں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن شریف کی بہت سی آیات سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام علیہم رضوان نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو ثابت فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن تو خلافت ظاہری کے ملنے سے پہلے نازل ہو چکا تھا۔ آیت قرآنی ملاحظہ ہو، پہلی آیت ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یعنی تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جنگ لڑی، ان کا درجہ بہت بلند ہے، اس کے بعد خرچ کرنے والے اور جنگ لڑنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حوالہ سورہ حدید سورۃ نمبر 57 آیت نمبر 10۔ اس آیت کی تفسیر میں مختلف علماء کرام نے ایسی زبردست بحث لکھی ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک۔ مثلاً تفسیر بغوی میں ہے کہ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، آپ سب سے پہلے اسلام لائے، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی خاطر سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی۔ حوالہ تفسیر بغوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 295 یہی بات تفسیر خازن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 228 اور تفسیر مدارک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 228 پر بھی موجود ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایمان والوں کو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس آیت میں صدیق اکبر سب سے ٹاپ پر ہیں، لہ الحد الاوفر، اور تمام انبیاء کی امتوں میں سے اس پر عمل کرنے میں سید و سردار ہیں، انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا۔ حوالہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 404۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا واضح ثبوت ہے، آپ سب سے آگے ہیں اس لیے کہ آپ سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے پہلے جہاد کیا اور سب سے پہلے اللہ کے نبی پر اپنا مال خرچ کیا۔ حوالہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 206، جلد نمبر 17 ہے یا 7 ہے، پرنٹنگ مسٹیک ہو سکتی ہے۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 206 امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ واحدی کا قول ہے کہ ابو بکر پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر قتال فرمایا، جبکہ علی اسلام کے ابتدائی دنوں میں ننھے سے بچے تھے۔ حوالہ تفسیر کبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 452 بیضاوی۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی اس لیے کہ آپ سب سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ فرمایا اور کفار سے دست و گریباں ہوئے، حتیٰ کہ اتنی زبردست ماریں کھائی کہ انسان ان سے ہلاک ہو سکتا ہے۔ حوالہ تفسیر بیضاوی جلد 2 صفحہ نمبر 468۔ مشرکین مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر سانس مبارک دبانے کی کوشش کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین سے ہاتھا پائی کر کے انہیں دفع کیا اور فرمایا، تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس رب کی طرف سے معجزات بھی لایا ہے۔ حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 3678، 3856، 4815۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ محمد کا یہ ہمدرد کون ہے، دوسروں نے جواب دیا، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے، پاگل، یہ لکھا ہوا یہاں پہ عبارت میں۔ حوالہ مستدرک حاکم حدیث نمبر 4480 آخر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کا ارشاد پیش خدمت ہے، جو اپنی صدی کے مجدد اور دنیا اسلام کی عظیم ترین علمی اور روحانی شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں، یہ آیت اس موضوع پر نص ہے، کہ فتح سے پہلے قربانیاں دینے والے بعد والوں سے بہتر ہیں۔ الی ان قال، صدیق اکبر نے ہجرت سے پہلے قتال بھی فرمایا اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا، اور فاروق اعظم نے ہجرت سے پہلے قتال فرمایا، بخلاف دوسرے تمام صحابہ کے، حضرت علی المرتضیٰ ہوں یا ان کے علاوہ، چھ حضرت مرتضیٰ ہو چھ غیر ہو، ان سے قبل از ہجرت قتال و انفاق واقع نہیں ہوا۔ بس اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ شیخین حضرت مرتضیٰ سے افضل ہیں۔ حوالہ ازالۃ الخفا، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 296 اور صفحہ نمبر 297، 296-297۔ امام بغوی علیہ رحمٰ نے اسی آیت کی تفسیر میں شان صدیق اکبر میں ایک زبردست حدیث اپنی مکمل سند کے ساتھ نقل فرمائی ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، آپ نے اپنے عبا پہنی ہوئی تھی جسے یا آپ نے عبا پہنی ہوئی تھی جسے سامنے سینے کے پاس کانٹوں سے بخیا کیا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے عرض کیا، ابو بکر نے یہ کیا لباس پہن رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اپنا سارا مال فتح مکہ سے پہلے مجھ پر خرچ کر دیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے کہ ابو بکر کو میرا سلام پہنچائیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا تم اس فقر کی حالت میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو سلام پہنچایا اور یہ سوال پوچھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اس سوال کے انداز میں فرمایا، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ حوالہ تفسیر بغوی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 295، تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 404، ابو نعیم، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 105، کنز العمال، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 228۔ قال ابن کثیر اسنادہ ضعیف۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ کرام علی مرضوان نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے آگے سمجھا ہے اور ابو بکر کے افضل ہونے اور آگے نکل جانے کا اقرار کیا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول ہیں، ابو بکر ثانی ہیں اور عمر ثالث ہیں، اور جس شخص نے مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہا، میں اسے مفتری کی سزا کے طور پر 80 کوڑے ماروں گا اور اسے شرعی گواہی کے لیے نااہل قرار دوں گا۔ پہلے والوں نے بعد والوں کی نسبت زیادہ تکالیف اٹھائی ہیں اور ان کی رائے اور مشورے نافذ ہوئے ہیں جن سے اسلام نے ترقی کی ہے۔ حوالہ تفسیر قرطبی، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 206۔ جمیع اہل سنت کو اس بات پر اس قدر یقین اور وثوق حاصل ہے کہ ہم نے اسی حدیث کو بنیاد بنا کر اپنی کتاب کا نام بھی ضرب حیدری رکھا ہے۔ آج اگر مولا علی علی حبیبہ و علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہوتے تو ان تفضیلیوں کو 80-80 کوڑے لگاتے۔ لہٰذا ہم سے ناراض ہونے سے پہلے سوچ لیجئے کہ ہمارے سر پر دستِ تائید مولا علی کا موجود ہے، جس کا جی چاہے مولا علی پر ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے ان سے جنگ کر کے دیکھ لے۔ اس کے علاوہ علماء کرام علیہم رضوان نے بہت سی آیات سے افضلیت صدیق اکبر پر استدلال کیا ہے، جن میں سے چند آیات مندرجہ ذیل ہیں۔ آیت نمبر 2، وثانیثنینی اذ ہما فی الغار، یعنی دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ حوالہ سورہ توبہ، وثانیثنینی اذ ہما فی الغار، سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں یہ حصہ موجود ہے آیت مبارکہ کا، یعنی دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اس کی تفسیر میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لم یعدل بہ رجلا، یعنی ابو بکر جیسا کوئی نہیں۔ حوالہ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 4468، 4468۔ نبی کریم رسول مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، حسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما۔ بخاری شریف حدیث نمبر 453، حدیث نمبر 3212، حدیث نمبر 6152، مسلم شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 6384، 46384، اور جبریل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتے، گویا حضرت حسان نے جو کچھ فرمایا وہ دراصل خدا کا فرمان ہے۔ قرآن کی آیت نمبر 3 ہے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، سورہ نساء ہے، آیت نمبر ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، 69، اور چوتھی آیت ہے، الذین ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں سلطنت عطا فرمائیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکاۃ دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ سورہ حج ہے، آیت نمبر 41، 41۔ پیچھے جو آیت نمبر 3 گزری، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرم برداری کرے تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء اور صدیقین اور شہید اور صالحین ہیں۔ آیت نمبر 4 ہے، الذین ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں سلطنت عطا فرمائیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں ہے۔ آیت نمبر 5 ہے، قرآن مجید کی کئی آیت نقل کرنے کے بعد، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سورہ واللیل آیت نمبر 17 کی تفسیر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بس صدیق اکبر پوری امت میں سب سے زیادہ متقی ہیں، اور جو امت میں سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اکرم ہوتا ہے، اور ہم یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب اللہ بہت سی وجوہات کی بنا پر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی افضلیت پر دلالت کر رہی ہے۔ حوالہ ازالۃ الخفا، جلد 1، صفحہ نمبر 301، 301۔ حضرت علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اجمعو انہا نزلت فی ابی بکر، یعنی اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی۔ حوالہ سوائق محرکہ یا سوائق محرکہ، صفحہ نمبر 66، 66۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اجمع المفسرون منا علی ان المراد منہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہمارے تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اس آیت میں سب سے زیادہ تقوی والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا گیا ہے۔ حوالہ تفسیر کبیر، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 187، 187۔ حضرت علامہ عماد الدین یا عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، ان بعدہم حق الاجماع من المفسرین علی ذالک، یعنی بعض مفسرین نے اس پر اجماع بیان کیا ہے کہ یہ آیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری۔ حوالہ تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 707۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وفیہ التصریح بانہ اتقی من سائر الامتی والاتقی هو الاکرم عند اللہ لقوله تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم والاکرم عند اللہ هو افضل فنتج انہ افضل من بقیۃ الامت، یعنی اس آیت میں تصریح ہے کہ ابو بکر ساری امت سے بڑھ کے متقی ہیں، اور قرآن کی روشنی میں جو متقی ہوتا ہے وہی اکرم ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ہاں اکرم ہے وہی افضل ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ابو بکر پوری امت میں افضل ہیں، اور اس آیت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چسپا کرنا ممکن نہیں، جیسا کہ بعض جاہلوں نے انتہا درجے کا جھوٹ گڑا ہے۔ حوالہ سوائق محرکہ، صفحہ نمبر 66، 66۔ علامہ جلال الدین السیوطی الشافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ الاتقاء کا لفظ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاص ہے، اور نحوی قاعدے کے لحاظ سے کوئی دوسرا اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ حوالہ الاتقان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30۔ نیز فرماتے ہیں کہ قد تواردت خلائق من المفسرین لا يحصون على انہا نزلت فی ابی بکر، یعنی خلائق مفسرین جن کی تعداد حد و حساب سے باہر ہے، اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حوالہ الحاوی للفتاوی جلد 1 صفحہ نمبر 314۔ 314۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں پورا رسالہ تصنیف فرمایا ہے، جس کا نام ہے الحبل الوثیق فی نصرت الصدیقی۔ یہ رسالہ الحاوی للفتاوی میں موجود ہے۔ مصنف قدس سرہ نے اس آیت سے افضلیت صدیق ثابت کرنے کی انتہا کر دی ہے، اور منکرین کو تفضیلی ہی نہیں بلکہ رافضیوں کا ساتھی اور خبیص عقیدے والا کہہ دیا ہے۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، لاتفاق المفسرین علی ان الآیت نزلت فی ابی بکر صدیقی، یعنی اس پر مفسرین کا اجماع اتفاق ہے کہ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حوالہ تفسیر مظہری جلد 10 صفحہ نمبر جلد 10 تفسیر سورۃ اللیل آیت نمبر 17 کے تحت۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس آیت کی تفسیر میں عربی زبان میں 100 صفحات پر مشتمل ایک مفصل رسالہ تحریر فرمایا ہے، جس کا نام ہے الظلال الانقى من بحر سبقۃ الاتقى، جو فتویٰ رضویہ جلد 28 میں چھپ چکا ہے۔ الصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام۔ جہاں تک متقی ہونے کا تعلق ہے تو ہر صحابی متقی ہے، لیکن یہاں بات متقی کی نہیں بلکہ اتقا کی ہو رہی ہے۔ چنانچہ تفسیر ضیاء القرآن میں، جو کہ پیر کرم علی شاہ الازہری صاحب کی تفسیر ہے، چنانچہ تفسیر ضیاء القرآن میں ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے حلقہ عقیدت میں داخل ہونے والے سب انہی صفات سے متصف تھے، اور ان کی اعلیٰ ترین مثال حضرت صدیق اکبر کے عمل میں ملتی ہے۔ حوالہ ضیاء القرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 582۔ 582۔ قرآن مجید میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مدرج ذیل الفاظ استعمال ہوئے ہیں، الاتقا سورۃ اللیل، سورۃ اللیل آیت نمبر 17، اعظم درجہ سورہ حدید آیت نمبر 10، سابق سورہ واقعہ آیت نمبر 10، مقرب سورہ واقعہ آیت نمبر 11، صاحب الرسول سورہ توبہ آیت نمبر 40، ثانی اثنین سورہ توبہ آیت نمبر 40، تصدیق کرنے والا سورہ زمر آیت نمبر 33، صدیق کو رب راضی کرے گا سورہ واللیل آیت نمبر 31۔ 31۔ آیت ولسوف یردا کے ساتھ ذرا وہ حدیث جوڑ کر دیکھیے کہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالی خود دے گا۔ اب فرمائیے، ان الفاظ کا تعلق خلافت ظاہری سے ہے یا ولایت باطنی سے؟ نیز صدیق اکبر کے خصائص بھی شمار کرتے جائیے، یہ تو صرف قرآن کریم ہے۔ اب ذرا احادیث بھی ملاحظہ فرمائیے۔ احادیث میں افضلیت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک پورا باب باندھا ہے، جس کا نام ہے فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر کی فضیلت۔ حوالہ بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی، باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3655۔ امامت صدیق والی احادیث پر باب باندھا ہے، جس کا نام ہے اہل العلمی والفضلی احق بالامامتی، یعنی علم اور فضیلت والا آدمی امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ حوالہ بخاری کتاب الاذان، باب اہل العلمی والفضلی احق بالامامتی، حدیث نمبر ہے 678۔ 678۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے باب التفضیلی باندھا ہے، جس میں شیخین کی افضلیت دوپہر کے سورج کی طرح واضح فرمائی ہے۔ ابو داؤد من کتاب السنہ، باب التفضیل۔ ترمیزی میں ایک باب ہے، مزیت ابی بکر و عمر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس موضوع پر تفصیلاً 40 احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی حدیث ہے، عن ابی موسیٰ قال مرض النبی صلی اللہ تعالی وسلم فاشتد مرضہ فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، قالت عائشہ انہ رجل رقیق اذا قام مقامک لم یستطیع ان یصلی بالناس، قال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فعادت فقال مری ابا بکر فلیصلی بالناس فإن کن صواحب یوسف فأتاه الرسول فصلى بالناس فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ البخاری، بخاری حدیث نمبر 678، 679، 682، 3385، اور مسلم شریف میں حوالہ ہے حدیث نمبر 948، ترمیزی شریف میں حوالہ ہے حدیث نمبر 3672، 3672۔ ذکرہ البخاری فی باب اہل العلم والفضل احق بالامامت وقال السیوطی ھذا الحدیث متواتر، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 51۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بیمار ہوئے اور تکلیف شدید ہو گئی، تو فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، وہ نرم دل والے آدمی ہیں، جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ام المومنین نے وہی بات دہرائی تو فرمایا ابو بکر سے کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تم لوگ یوسف کے زمانے والیاں ہو۔ پھر قاصد ان کے پاس گیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو متواتر کہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس باب کے تحت یہ حدیث نقل فرمائی ہے، اس باب کا نام ہے اہل العلم والفضل احق بالامامتی، یعنی اہل علم اور اہل فضیلت امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 678، اور یہ بات بھی خلافت ظاہری سے پہلے کی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی امامت سے افضلیت پر استدلال فرمایا ہے، فاتاہم عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال یا معشر الانصاری الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر یا ام الناس فایکم تطیب نفسہ ان یتقدم ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ، فقالت الانصار نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر۔ حوالہ المصنف ابن ابی شیبہ، سنن نسائی، حدیث نمبر ہے 777، 777۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر ہے 4479۔ وقال الصحیح و وافقہ الذهبی۔ حدیث نمبر 2 ہے، لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، یعنی کسی قوم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی امامت کرے۔ حوالہ ترمذی شریف حدیث نمبر 3673، 3673۔ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ فیہ دلیل علی انہ افضل جمیع صحابتی فاذا ثبت هذا فقد ثبت استحقاق الخلافتی، یعنی اس حدیث میں دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق جمیع صحابہ سے افضل ہیں، پھر جب افضلیت ثابت ہو گئی تو اس کے بعد خلافت کا حقدار ہونا خود بخود ثابت ہو گیا۔ حوالہ مرقات شریف، شرح مشکات، جلد 11، صفحہ نمبر 334۔ مرقات کی عبارت پر غور کیجئے، افضلیت پہلے ثابت ہو رہی ہے اور استحقاق کے خلافت اس کے نتیجے میں ثابت ہو رہا ہے۔ کہاں گیا تفضیلیوں کا وہ عقیدہ کہ افضلیت خلافت ظاہری پر محمول ہے؟ تیسری حدیث سماعت فرمائے، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، یعنی اگر میں کسی کو خلوت کا دوست بتاتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں اللہ کا خلیل ہوں۔ حوالہ مسلم شریف حدیث نمبر 6172، 6173، 6174۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3655، ابن ماجہ حدیث نمبر 9393۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو متواتر قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں، قد ورد ہذا الحدیث من روایت ابن عباس وابن زبیر وابن مسعود وجندب ابن عبد المعلی وعائشہ وابی حریرہ وابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم وقد سردت طرقهم فی الاحادیث المتواترہ، حوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 45۔ اس حدیث پر غور فرمائیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کی دوستی کے ترازو میں تول کر رکھ دیا گیا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے پسندیدہ اور محبوب شخصیت قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی خلافت ظاہری سے بہت پہلے کی بات ہے۔ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ والی فرماتے ہیں کہ ھذا الحدیث دلیل ظاہر علی ان ابا بکر افضل الصحابتی، یعنی یہ حدیث ابو بکر کے افضل الصحابہ ہونے پر زبردست دلیل ہے۔ حوالہ مرقا جلد 11 صفحہ نمبر 283۔ چوتھی حدیث سماعت فرمائے، ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چل رہے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم اس شخص کے آگے کیوں چل رہے ہو جس سے بہتر شخص پر نبیوں کے بعد سورج طلوع نہیں ہوتا؟ حوالہ فضائل الصحابہ حدیث نمبر 137، ابو نعیم حدیث نمبر 3159، تقریب البغیہ بالترتیب بحادث الحلیہ تاریخ بغداد الخطیب جلد 12 صفحہ نمبر 438، المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 7306، مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 24، حدیث نمبر 14313، صحح الشاہ عبد العزیزی فی تفسیرہ وذکر ابن جوزی ترقہ وقال ابن حجر مکی له شواہد من وجوہ اخرى تقضی له بالصحت او الحسن وقد اشار ابن کثیر الى الحکم بصحته، حوالہ السوائق المحرکہ صفحہ نمبر 68۔ یہ حدیث افضلیت صدیق پر صریح نص ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت فرمایا ہے اور فرمایا کہ میں نے اپنے والد ماجد امام محمد باقر سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد ماجد امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے والد ماجد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد ماجد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ما طلعت الشمس ولا غربت الحدیث، یعنی ابو بکر سے بہتر شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ حوالہ الریاض الندرہ، اس حدیث کے راوی تمام اہل بیت طہار ہیں اور ایسی سند کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، یعنی سونے کی لڑی، سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی لڑی۔ پانچویں حدیث ہے، عن عمر بن الخطاب قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے آقا و سردار تھے اور ہم سب سے بہتر تھے اور ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے تھے۔ حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 3668، 3668، ترمذی شریف حدیث نمبر 3656، 3656، مستدرک حدیث نمبر 4477، 4477۔ چھٹی حدیث، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم نے ابو بکر کی شان میں کچھ لکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ رباعی سنائی، وثانیثنینی فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل وکان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علم من البریتی لم یعدل به رجلا۔ ترجمہ، آپ دو میں سے دوسرے تھے اس بابرکت غار میں اور دشمن نے اس کے ارد گرد چکر لگایا۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے محبوب تھے اور لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق میں سے کسی کو آپ کا ہم پلہ نہیں سمجھتے۔ حوالہ تفسیر ضیاء القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 213، مستدرک حاکم حدیث نمبر 4468 اور 4518، الاستیعاب صفحہ نمبر 430، تاریخ الخلفاء للسیوطی صفحہ نمبر 39۔ سکت عنہ الحاکم، طبرانی میں ہے کہ یہی حدیث سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت فرمائی ہے، اور یہ رباعی سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے پچھلے دانت مبارک نظر آ گئے اور فرمایا، اے حسان، تو نے سچ کہا، ابو بکر اسی مرتبے کا مالک ہے۔ حوالہ سوائے کے محرکہ صفحہ نمبر 85۔ حدیث نمبر 7 ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر ولو کنت متخذا خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر ولكن اخوۃ الاسلام و مودته لا يبقين في المسجد في المسجد البابي مسجد بابي الا صد الا باب ابي بکر، یعنی صحبت اور مال میں تمام لوگوں میں میرا سب سے بڑا خدمتگار ابو بکر ہے۔ حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 466 اور 3654، 3654، 3904۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6170، 6171۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3660، 3660۔ غور فرمائی، یہ جملہ اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوتا، بلکہ لو کنت متخذا خلیلا کے الفاظ بھی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں ہوتے، تو تفضیلی دھمال مارنے لگ جاتے۔ حدیث نمبر 8، ان عبد دار دائق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتاً خفیفتاً فلما فرغ من خطبته قال یا ابا بکر قم فاخطب فقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخاطب فقصر دون النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما فرغ ابو بکر من خطبته قال یا عمر قم فاخطب فقام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخطب فقصر دون النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودون ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حوالہ مستدرک حاکم حدیث نمبر 4556۔ وقال صحیح الاسنادی قال الذهبی منقطع ونقل السیوطی علیہ رحمت عن ابن اساکر ان ابا بکر کان اول خطیب دعا الى اللہ ورسولہ۔ حوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 33۔ ترجمہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا، پھر جب اپنے خطبے سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے ابو بکر کھڑے ہو جاؤ اور خطاب کرو۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور خطاب فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے مختصر خطاب کیا۔ پھر جب ابو بکر اپنے خطاب سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر کھڑے ہو جاؤ اور خطاب کرو۔ عمر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی خطاب فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختصر خطاب کیا۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمٰ نے ابن عساکر سے نقل کیا ہے، صدیق اکبر پہلے خطیب تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ حدیث نمبر 9، ایک حدیث میں ہے کہ ما نفعنی مالو احد قط ما نفعنی مالو ابی بکر، یعنی کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ حوالہ ترمذی شریف حدیث نمبر 3661، 3661، مسند احمد حدیث نمبر 8811، 8811، فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2929، مسند حمیدی حدیث نمبر 250، مسند ابو یعلیٰ حدیث نمبر 4418، 4905، قال ترمذی حاذا حدیث حسن، امام احمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر فبکا ابو بکر وقال هل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا ہے. یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان اور میرا مال آپ ہی کا تو ہے. حوالہ ابن ماجہ حدیث نمبر 9494، ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 1000 بلکہ حدیث نمبر 11976 11976، مسند احمد حدیث نمبر 7464 7464، فضائل الصحابہ حدیث نمبر 25، السنہ ابن ابی عاصم حدیث نمبر 1264 1264، اسنادہ صحیح ورجالہ رجال الشیخین. حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ سے کسی نے زکوٰۃ کا نصاب پوچھا، آپ نے فرمایا، فقہ کا مسئلہ پوچھ رہے ہو یا عشق کی بات کر رہے ہو؟ اس بندے نے عرض کیا، دونوں طرح سے ارشاد فرما دیں. آپ نے فرمایا، شریعت کی زکوٰۃ 2.5% ہے جبکہ عشق کی زکوٰۃ سارے کا سارا مال اور اس کے ساتھ ساتھ جان کا نذرانہ پیش کرنے سے ادا ہوتی ہے. اس بندے نے عرض کیا کہ عشق کی زکوٰۃ کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا اور اپنی بیٹی عائشہ نذرانے کے طور پر پیش کر دی. حوالہ مکتوبات یحییٰ منیری صفحہ نمبر 34. ایک اور حدیث میں اس طرح ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقضی فی مال ابی بکر کما یقضی فی مال نفسہ. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کے مال کو اپنے ذاتی مال کی طرح استعمال فرماتے تھے. نبی پاک علیہ السلام ابو بکر صدیق کے مال کو اپنے ذاتی مال کی طرح استعمال فرماتے تھے. حوالہ فضائل الصحابہ جلد 1 صفحہ نمبر 72، الریاض الندرہ جلد 1 صفحہ نمبر 130، مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 20397، مرقات جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 286. مالی قربانیوں والی ان تمام احادیث کے ساتھ قرآنی آیت لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح جوڑ کر دیکھیے، افضلیت صدیق میں مزید نکھار آ جائے گا. حدیث نمبر 10، ان سعید ابن مسیبی قال کان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان الوزیری فکان یشاورہ فی جمیع امورہ وکان ثانیہ فی الاسلام وکان ثانیہ فی العریش یوم بدر وکان ثانیہ فی القبر ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدم علیہ احدا. حوالہ مستدرک حاکم حدیث رقم حدیث نمبر 4463 4463. قال الذهبی فی رواتہ مجہول. ترجمہ، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وزیر کی طرح تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تمام معاملات میں مشورہ لیتے تھے. وہ اسلام میں آپ کے ثانی تھے، وہ غار میں آپ کے ثانی تھے، وہ بدر کے دن عریش میں آپ کے ثانی تھے، وہ قبر میں آپ کے ثانی ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ان سے آگے نہیں سمجھتے تھے. حدیث نمبر 11 ہے، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اما انک یا ابا بکر اول من یدخل الجنۃ من امتی. حوالہ ابو داؤد حدیث نمبر 4652، مستدرک حاکم حدیث نمبر 4500، قال صحیح و وافقہ الذہبی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم میری امت میں سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے. حدیث نمبر 12 ہے، عن سہل بن سعد السعدی ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یکرہ ان یخط ابو بکر. حوالہ المعجم الاوسط للطبرانی کما فی مجموع الزوائد حدیث نمبر 14328 کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 250، قال الحیثمی وابن حجر مکی والسیوطی رجاله ثقات، ترجمہ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ناپسند کرتا ہے ابو بکر سے خطا ہو، بے شک اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے کہ ابو بکر سے خطا ہو۔ حدیث نمبر 13 ہے، عن عبد الدردائی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق وواسانی بنفسه وماله فهل انتم تاركو لي صاحبي، بخاری شریف حدیث نمبر ہے 3661 4640، بخاری شریف کی حدیث ہے اور حوالہ ہے حدیث نمبر 3661 3661 اور حدیث نمبر ہے 4640 4640۔ ترجمہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کے پاس بھیجا تو تم سب نے کہا تم جھوٹے ہو، اور ابو بکر کہتا رہا وہ سچا ہے اور اس نے اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی، کیا تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے کہ میرے یار کو میرے لیے رہنے دو۔ حدیث نمبر 14 ہے، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول من انفق زوجین من شيء من الاشياء في سبيل الله دعيا من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاه دعيا من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد دعيا من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقه دعيا من باب الصدقه ومن كان من اهل الصيام دعيا من باب الصيام وباب الريان وباب الريان فقال ابو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الابواب من ضروره وقال هل يدعى منها كلها احد احد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وارجو ان تكون منهم يا ابا بكر۔ حوالہ ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2371 اور حدیث نمبر 2372، بخاری شریف میں حدیث ہے 1897 اور 2841 اور 3216 اور 3666 3666۔ ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اپنے مال میں سے ایک جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اے اللہ کے بندے، یہ ہے نیکی، تو جو نمازیوں میں سے ہوگا تو جو نمازیوں میں سے ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو اہل جہاد میں سے ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو اہل صدقہ میں سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ داروں میں سے ہوگا اسے روزے کے دروازے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شخص کو ان تمام دروازوں میں سے بیک وقت پکارے جانے کی ضرورت تو نہیں، مگر پھر بھی کیا کوئی ایسا شخص ہوگا جسے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے اے ابو بکر تم ان میں سے ہوگے۔ حدیث نمبر 15 ہے، عن عروة بن الزبير رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت عبد اللہ بن عمر وعن اشد ما صنع المشركون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رأيت عقبة بن ابی معیط جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فجاء ابو بكر حتى دفعه عنه فقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم رواه البخاري، حوالہ بخاری حدیث نمبر 3678 3856 اور 4815۔ استدل سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ علی کون صدیق اشجع الناس من الاحادیث مثل هذا، حوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 32، الریاض الندرا جلد 1 صفحہ نمبر 38، السوائق المحرکہ صفحہ نمبر 30۔ وَيُؤَيِّدُهُ اسْتِقَامَةَ الصِّدِّيقِ عِنْدَ وَفَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَنْفِيذُ جَيْشِ أُسَامَةَ وَقِتَالُ الْمُرْتَدِّينَ۔ ترجمہ ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے سخت ترین معاملہ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا میں نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا جبکہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے، اس نے اپنی چادر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے مبارک میں ڈال کر آپ کا گلا شدت سے دبایا، اوپر سے ابو بکر آ گئے، انہوں نے اسے دفع کیا اور کہا کیا تم لوگ اس مرد خدا کو قتل کرتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہے۔ اس جیسی احادیث سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہونے پر استدلال فرمایا ہے۔ اس کی تائید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر ثابت قدم رہنے، حضرت اسامہ والا لشکر روانہ کرنے اور مرتدین سے جنگ کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 16 ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ ادعی لی ابا بکر و اخاک حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنا متمن ویقول قائل قائل انا اولا ویعب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ حدیث شریف ہے مسلم شریف کی، اور حدیث نمبر ہے 6181 6181۔ الحدیث صحیح۔ ترجمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں مجھ سے فرمایا ابو بکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں تحریر لکھ دوں، مجھے ڈر ہے کہ کوئی خواہش کرنے والا خواہش نہ کرے اور کہنے والا کہتا نہ پھرے کہ میں زیادہ حقدار ہوں، حالانکہ اللہ اور تمام مومنین یعنی فرشتے ابو بکر کے سوا ہر کسی کا انکار کر رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں واضح ترین دلالت موجود ہے کہ صدیق اکبر تمام صحابہ سے علی الاطلاق افضل ہیں۔ قال العلماء، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 52۔ حدیث نمبر 17 ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم منصرفہ من احد فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت هذه اللیلۃ فی المنام ذلۃ تنتف السمن والعسل۔ قال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی انت واللہ لتدعنی فلأعبرنها۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعبرها۔ قال ابو بکر اما الذلۃ فذلۃ الاسلام واما الذی ینطف من السمن والعسل فالقرآن وحلاوته ولینه الحدیث الى آخره۔ حوالہ ہے مسلم شریف، حدیث نمبر 5928 5929، بخاری شریف حدیث نمبر 7046 اور 7000، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 3267 اور 3269، 4633، ابن ماجہ کی حدیث ہے 3918۔ وقال محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کان اعبر هذه الامۃ بعد نبیہا ابو بکر۔ حوالہ ہے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 83، السوائے کے محرکہ صفحہ نمبر 34، الریاض الندرا صفحہ نمبر جلد 1 صفحہ نمبر 59۔ ترجمہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جنگ احد سے واپسی پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، میں نے آج رات خواب میں ایک سائبان دیکھا، جس میں سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ فدا ہوں، بخدا آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی تعبیر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر بیان کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ جو سائبان ہے اس سے مراد اسلام کی چھتری ہے، اور وہ جو گھی اور شہد کا ٹپکنا ہے اس سے مراد قرآن کی حلاوت اور اس کی نرمی ہے۔ حضرت محمد بن سیرین تابعی فرماتے ہیں کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تعبیر کے سب سے بڑے ماہر ابو بکر تھے۔ حدیث نمبر 18 ہے، عن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتت امرأة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأمرها ان ترجع الیہ قالت ارأیت ان جئت ولم اجدک کأنها تقول الموت قال علیہ الصلاۃ والسلام ان لم تجدینی فأتی ابا بکر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 6179 اور 6180۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 7220 7360 اور 3659 3659 اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3676 3676۔ ترجمہ، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کے پاس حاضر ہوئی، آپ نے اسے پھر کبھی آنے کا حکم دیا۔ وہ کہنے لگی اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر؟ جیسے وہ وفات کی بات کر رہی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آنا۔ اور حدیث نمبر 19 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق کا، آپ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عطا ہوا۔ حوالہ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 4460 4460۔ ولایت کا سب سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا ہوتا ہے، صدیقین کے اوپر انبیاء ہوتے ہیں، کما فی القرآن من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور اکبر اس میں تفضیل ہے جس کا معنی ہے سب سے بڑا۔ اللہ اکبر ماننے کے بعد کسی کو خدا سے بڑا کہنا اگر درست ہے تو پھر بے شک سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی صدیق اکبر ماننے کے بعد خلافت ظاہری اور باطنی کا چکر چلا کر انہیں پیچھے کر دیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اوری جبی السمائی فما مررتو بسمائی بسماء الا وجدت فیہا اسمی محمد الرسول اللہ و ابو بکرن وہ ابو بکر صدیق خلفی، یعنی مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میں جس آسمان سے بھی گزرا ہر آسمان پر اپنا نام محمد رسول اللہ اور اپنے نام کے پیچھے ابو بکر صدیق لکھا ہوا پایا۔ حوالہ مسند ابی یعلا، حدیث نمبر ہے 6600 6600۔ علامہ سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ابن عباس، ابن عمر، انس، ابی سعید، ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے۔ اس کی اسناد ضعیف ہیں جو ایک دوسرے کو قوت دے رہی ہیں۔ یشدو بعدہا بعدن، حوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 48 48۔ حدیث حسن ثابت ہو گئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو خطاب فرمایا، آپ متوجہ ہوئے تو ابو بکر نظر نہ آئے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ابو بکر ابو بکر ان روح القدسی جبریل علیہ السلام اخبرنی آنفن ان خیر امتی کا بعد کا ابو بکر صدیق، یعنی مجھے جبریل امین روح القدس علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے کہ آپ کی امت میں آپ کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ حوالہ طبرانی اوسط، حدیث نمبر 6448 6448۔ الحدیث ضعیف، شیخین کا اکٹھا ذکر۔ حدیث نمبر 20، عن حذیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر رواہ ترمذی و ابن ماجہ۔ ترمذی حدیث نمبر ہے 3662 3663۔ ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 97 97۔ قال ترمذی حسن و لہ طرق، ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ان دو کی پیروی کرنا ابو بکر اور عمر۔ یہ سب خلافت ظاہری سے بہت پہلے کی باتیں ہیں۔ طبرانی کے الفاظ یہ ہیں کہ اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر فانہما حبل اللہ الممدود ممدود من تمسک بہما فقد تمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها ولہ الطرق طرق اخرى۔ حضور نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، بے شک یہ دونوں اللہ کی طویل رسی ہیں، جس نے اسے پکڑ لیا اس نے مضبوط رسی کو پکڑا جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ یہ حدیث کئی سندوں کے ساتھ روایت کی گئی ہے، حوالہ سوائے کے محرکہ صفحہ نمبر 77۔